Płyty winylowe i CD w najlepszych cenach. Lady Bang, przeboje Wojciecha Młynarskiego, Hej, Myslowic, Stanisław Sojka, Renata Przemyk i wiele innych. Maj z polską muzyką. Już w Biedronce. Oferta ważna od 7 do 20 maja 2018 roku lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 maja, minęła 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o zagrożeniu burzowym, odejściu Ryszarda Petru z Nowoczesnej i porozumieniu w sprawie pomnika Katyńskiego w Jersey City. W ciągu 15 minut spadło w Gdańsku tyle deszczu, ile zwykle przez 2/3 miesiąca, czyli 40 mm. Największe utrudnienia były w okolicach ulic Kartuskiej, 3 Maja i Powstańców Warszawskich. W Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego zebrał się sztab kryzysowy. On tak naprawdę odebrał meldunki od wszystkich służb gdańskiego zarządu Drugiej Zieleni, gdańskiego zarządu nieruchomości komunalnych. Sprawdziliśmy, jak wygląda też sytuacja chociażby w Straży Miejskiej, w Straży Pożarnej jest z nami policja. Sytuacja została opanowana, informuje rzeczniczka prezydenta Gdańska Magdalena Skorupka-Kaczmarek. Podobna ulewa po południu przeszła nad Łodzią. Deszcz zalał m.in. wyremontowany 2 lata temu dworzec Łódź Fabryczna. Na miejscu pracują służby, które usuwają szkody. Trudno je teraz oszacować, mówi Aleksandra Grzelak z biura prasowego PKP. Oprócz tego, że sprzątamy na miejscu, to robiona jest dokumentacja fotograficzna. Po tym, jak uda nam się już uporządkować cały teren, będziemy dokładnie badać, jakie były przyczyny. No i jeżeli okaże się, że jest to jakaś wada konstrukcyjna i wina leży po stronie wykonawcy, no to przypominam, że budynek jest jeszcze na gwarancji, więc oczywiście będziemy się tutaj domagać tego, aby wykonawca wszystkie szkody usunął na swój koszt w ramach gwarancji. W samej Łodzi strażacy otrzymali około 200 zgłoszeń dotyczących zalań piwnic i budynków. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem wydano już dla 5 województw na północy i południu kraju. Obowiązują one na Pomorzu, w województwie kujawsko-pomorskim, a także na Śląsku, w Małopolsce i województwie świętokrzyskim. A ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województw wielkopolskiego, łódzkiego, opolskiego, mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego. Pozostaję w opozycji, będę posłem niezależnym, nie będę tworzył żadnej partii politycznej, przynajmniej do wyborów samorządowych, zapowiada były lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Dziś opuścił partię, którą zakładał 3 lata temu. Jak wyjaśniał, zakładał partię Reform Zdrowego Rozsądku, która nie zgadza się na partyjniactwo, byle jakość i konformizm. Dzisiaj jego zdaniem Nowoczesna taką partią nie jest. Nasi wyborcy oczekują ode mnie i od nas wyrazistości, jednoznaczności i szczerości, a tego nie ma. Wielu decyzji nie rozumiem i nie mam na nie wpływu i często się z nimi nie zgadzam. Ale przede wszystkim nie mogę brać odpowiedzialności za partię, na którą nie mam wpływu. Zdaniem szefowej partii Katarzyny Lubnauer bardziej tu chodzi o emocje personalne niż kwestie różnic programowych. Nowoczesna nie zmieni się, cały czas jesteśmy partią wolności zarówno gospodarczych, jak i wolności osobistych. Katarzyna Lubnauer zapewnia, że na pewno robiła wszystko, żeby móc współpracować z Ryszardem Petru oraz posłankami Joanną Scholling-Wielgus i Janną Schmidt. Obie odeszły z Nowoczesnej w środę. Pomnik Katyński w Jersey City pozostanie na nadbrzeżu rzeki Hudson, ale zostanie przeniesiony o 60 metrów od miejsca, w którym obecnie się znajduje. To efekt porozumienia konsula generalnego RP w Nowym Jorku Macieja Golubiewskiego i dyrektora wykonawczego Polskiej Izby Handlowej w USA Erika Lubaczewskiego z burmistrzem miasta Stevenem Fulopem. Nową lokalizację zaakceptował przewodniczący Komitetu Pomnika Katyńskiego, a szczegóły mają być znane w poniedziałek. Wczoraj burmistrz poinformował, że pomnik zostanie przeniesiony w prominentne miejsce. Wcześniej chciał go w ogóle usunąć, a tu, gdzie stoi, utworzyć park. Przeciwko zaprotestowały amerykańska Polonia, polskie władze i środowiska żydowskie. To był serwis Trójki. O sporcie Mateusz Fusiarz. Zaczynamy od żużla. Jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie wielkie święto fanów czarnego sportu. Pierwsza runda indywidualnych mistrzostw świata. W stawce najlepszych zawodników globu wystartuje 5 Polaków. O szczegółach Adam Malecki. Największe wrażenie na ekspertach zrobił w zeszłym roku Patryk Dudek. W debiutanckim sezonie został wicemistrzem świata i pokazał, że nie jest chłopcem do bicia. Z początku kariery myślę, że nie jestem chłopcem do bicia. Z roku na rok jadę coraz lepiej. To, że udało się zdobyć w tamtym roku wicemistrza świata, to jestem miło zaskoczony, ale to i tak nie było, można powiedzieć, złoto. Czwarte miejsce wywalczył za to Maciej Janowski. W tym sezonie celem jest medal. Bartosz Marzlik nie zamierza narzucać na siebie zbyt dużej presji. Robić swoje i dobrze się bawić żużlem, a na ile to da, to zobaczymy. Dudek debiutował w pełnym cyklu w zeszłym roku. W tym debiutantem jest Przemysław Pawlicki. Choć na Narodowym jechał z dziką kartą w zeszłym roku. W tym roku dziką kartę na jazdę w stolicy otrzymał Krzysztof Kacprzak. To wyróżnienie ze strony trenera. Chętnych było na pewno paru zawodników, więc jestem zadowolony, że ja mam to

sand in my eyes. The wind is bringing change of heart. Those days are getting shorter now that you've been so cold. Now the flame is so sharp and we see it clear. Looking away, I tremble with fear. Now when a candlelight's on pass, this cigarette will be a sailor's last. Cause if we ever go to sleep, still dream, dream, dream this heat. And if we ever go to sleep, we'll dream. Za jedną pozycję z 15 na 14 Sailor i Julia Pietrucha. I przed nami miejsce 13, pechowe, na 13, tak jak przed tygodniem, Cortez. Nie lubię zmian i nie znam się na kolorach. Dobrze, że cię mam. No i tak to jest. Dobrze, że cię mam. Jest jak jest na 13, na 12 utwór, który trwa zaledwie 2 minuty i 22 sekundy. Immigrant Song, Led Zeppelin, 24 tygodnie w zestawieniu, dziś na 12. Płyną listy do listy. Immigrant Song, Led Zeppelin dziś na miejscu 12. Jutro rano wyjeżdżamy całą rodziną do Warszawy na Żurzel, o którym była mowa w wiadomościach sportowych. Oczywiście od 6 będzie nam towarzyszyć poczekalnia listy. No i oczywiście nie omieszkam podjechać na Myśliwiecką 357, aby chociaż z zewnątrz pokazać młodszemu pokoleniu radio, którego słucham od zawsze. Pozdrawiam panie Piotrze, pan Marcin. Panie Marcinie, pozdrawiam i proszę młodszemu pokoleniu pokazać radio od wewnątrz. Proszę jakoś do nas zajrzeć rano. Jesteśmy tu z Aleksandrą Budką od 6. Jutro czekamy na państwa. I wracamy do 1893 notowania listy przebojów. Z 10 na 11 spada The Cranberries. Na Dolores O'Riordan, The Cranberries, The Glory, dziś po 17 tygodniach z 10 na 11. I przed nami pierwsza dziesiątka. Co państwo na to? Na 10 jest Jaromir Nowawica. Co najdeš ve své paměti je vyzobané zrní ptáků, kteří v zimě odletí, na jaře se vrací.

pięknie w tym utworze Daria Zawiałow. Już 24 tygodnie na liście. Dziś z 5 na 6 jeszcze w zielone gramy. Na 5 z 4 to jest też spadek w obrębie pierwszej piątki, Gdybym miał kogoś. Kazik i kwartet Proforma. Wszystko mi się podoba z tej płyty. Kazik, kwartet Proforma, Gdybym miał kogoś dziś na 5. Mam nieśmiałe przypuszczenie, że utwór, który dziś jest na miejscu 4, może nam za tydzień wystrzelić, ale mówię to cicho, żeby potem nie było głupio. Ja pas, Nosowska. Miała być jedna lampka, dwie, poszły konie wio, było lampek moc, ej, jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej, nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa, ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon z życia pies w całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja